kauli kama hizi zinazotolewa kwa sisi tusubiri, ndio kauli zinazowafurahisha wa Marekani, ndio inaonekana kwamba unawapenda sana kwa kauli hizo, mpaka ikafikia kiwango ni kwamba wa Marekani wakamwandikia barua Rabiu al-Madkhali, wakamwandikia kumpongeza kwa kauli zake. Sasa je, mambo yanaendelea huko, yani Iraki na Afghanistani, jihadi au si jihadi? Nadhani ndio swali lenyewe limekuwa. Mimi najibu kama ifuatavyo. Jambo la kwanza ni kuhusiana, kabla sija kujibu katika hukumu jihadi au si jihadi, kwanza hizi shughuli zinazotengenezwa kwamba nyinyi kauli zenu zinawafurahisha Marekani na fulani na fulani, sisi tunasema afurahi mwalikufurahi na atukie mwalikutukia. Sisi tutafuta dini yetu kama tunafundishwa na dini yetu. Ni mamoja Yahudi kafurahi, Nasara kafurahi, au Budha kafurahi, kafurahi na afurahi, au yote kachukia na atukie. Hatuwezi tukaacha dini eti kwa sababu mtu fulani kafurahi. Hatuwezi tukaacha dini eti kwa sababu mtu fulani kachukia. Na kwamba eti sisi kufurahi, watu kufurahi kwa misimamo tuliokuwa nao ni ishara ya kwamba ni baki. Kinachoangaliwa ni hoja, si huzuni na furaha za watu. Sio huzuni na furaha za watu. Kinachoangaliwa ni nini? Ni hujja. Nimeeleweka? Hiyo ni moja. Kwa hiyo sisi hatuangalii kwa Marekani na furaha au wafurahi. Hilo ni jambo muhimu. Alafu tunarudi tena nasema si kweli kwamba Wamarekani wafurahishwa na mwenendo waliokuwa nao salaf. Hawafurahishwa. Na wale si wao, makafiri wote hawafurahi. Kwa sababu wao ndio wanataka kuwalazimisha Waislamu waondoke katika system za Kiyahudi, warudi kwenye kuihami dini yao, akida ya Uislamu ifahamike na Uislamu wasome dini yao wasipuze. Kwa sababu mimi na wasiwasi Sheikh Albani rahmatullahi alayhi katika fatwa yake alitoa kuhusiana na matukio kama Algeria na sehemu nyingine, anasema hao wanaokwenda wakawaua Waislamu au wakalipua mahali wakawaua Waislamu na wasiokuwa Waislamu, anasema mimi nina wasiwasi wa mawili, imma watakuwa ni majahili au ni wahi, ni vimeta vimepandikizwa katika safu ya Waislamu kutoka nje kwa makafiri bila wao kujua. Lakini kama Muislamu kweli hawezi kufanya hivyo, mwenye utambuzi. Sasa leo Waislamu wametolewa ili wasisome dini yao, ukaweka utaratibu wa kusoma mashule katika wakati wote mtoto wa Kiislamu, yani masaa yote yuko katika mashule, hapati fursa ya kusoma dini. Na akishatoka katika vipindi vile vya lazima, kuna tuition na wengine wanasema ni lazima, alafu masomo ya dini ya parazwa hivi, Kiswahili na Kizungu parazwa hivi. Mtoto asoma kutoka darasa la kwanza mpaka kafika darasa la, yani primary school darasa la kwanza mpaka anafika elevo huko, yani form 6 anafika huko, miaka 13 amekaa yuko shuleni anasoma na wakati wote yuko busy. Elimu unayopata kule, kama nilivyosema, ni viji concept fulani hivi na viji soma hivi kadha kadha, fikra. Na hakika mleteni mwanafunzi aliyesoma dini kutoka darasa la kwanza mpaka kufika darasa la saba, hajasoma darasa yote, hapo mbashini kazula. Kazula asema tawasuli zafaa zote, alafu yeye asema kwamba haifai, kuna nyingine hazifai, alafu apambane nayo. Mnanielewa nikisema hivyo? Hatakuwa na uwezo wa kuzungumza chochote katika dini, kwa sababu hakusoma dini. Mtu huyu atakuwa kutoka pale atakwenda kusomea ualimu, tunasoma diploma kitu kadha, au atakwenda chuo. Hata wapi pia, akitoka chuo au akitoka diploma atakwenda kuwa mwalimu, au atakwenda kuwa hivi, atakwenda kuwa hivi, hajui dini hata kidogo. Sasa hizi ndio system ambazo zinatakikana sasa, kwa sababu unajua baada ya miaka 50 kuendelea ni Uislamu kwa namna hii, hakuna mwana wa chuoni atakayepatikana. Na kama watu hawana wana wa chuoni, hakuna dini. Sasa wao wanapiga vita dini. Nataka nitoe mfano mmoja. Katika kipindi hiki kuna vijana wengi ambao katika chuo chetu wamemaliza mashule form 6, form 4, wameamua wacha mimi nikasoma mwaka mmoja miaka miwili nikajifundisha dini. Mwaka mmoja miaka miwili afu chuo baadaye kama ni masuala ya chuo. Wapo vijana wa sampuli hiyo. Kuna kijana mmoja walimu wake shule aliyosoma ni Islami. Sitaki kuitaja. Walimu mwambia wewe ushapoteza mwelekeo. Eh? Wewe usoma dini huko baada ya kuendelea katika kusoma chuo. Lazima usome huko na huko. Sasa ile kijana akaja kueleza, watu wanalaumu wasema lazima usome huko na huko. Nikamwambia huko na huko maana yake nini? Huku na huku, miaka 13 wasota huku shule, tena boarding pale, kunywa chochote. Ila zile sura zilizoifanya madrasa. Leo atakaposoma miaka miwili nini? Au mwaka mmoja waambiwa huku na huku, huku na huku hivi, si ndio wakuache useme nini? Mara baba kuja juu wajua, lazima uwe kama vile saki ndiki. Hey, unajua? Sasa hizi ndio fikra zilizoundwa na watu wa magharibi dhidi ya Uislamu. Usijue dini yao. Na mimi nasema wallahi wa billahi wa taqwa. Kwa sera zinazokwenda hivi, kama tukenda na mna ibada miaka 50 huko mbeleni hakuna wana watu wote katika nchi hizi. Hakuna shule za kuambia watu Allah amesema kadha. Hamna. Ikiwa ndio sera hizi, hizi ndio sera za Kiyahudi. Sera za Kimarekani ndio hizi. Na ndio maana kitu cha kwanza kabisa wanachokipiga vita walipokwenda kule Pakistan, kitu cha kwanza ni kufunga madrasa. Hakusema fungeni shule za Islamiki zile. Ah, fungeni.